Mihai Eminescu. Cine este Mihai Eminescu? Eminescu este și va rămâne cea mai înaltă inspirare a inteligenței române, Titu Maiorescu, cel mai reprezentativ spirit românesc, hrănită din chimera absolutului. Nașterea și copilăria. Se naște pe 15 ianuarie 1850, la Botoșani. Copilăria și-o petrece la Ipotești, unde învață să înțeleagă glasul unic al naturii veșnice, cu pădura, apele, astrele și bolta înaltă, în care curg armonios doinele, bazmele, legendele și înțelepciunea neamului românesc. Fiind băiet păduri cu treieram și mă culcam ades lângă izvor, iar brațul drept sub cap eu mi-l puneam să aud cum apa sună încetişor. Lumea cărților, înțelegând tainele naturii, pornește spre descoperirea tainelor unei alte lumi fascinante, aceea a cărților, la școala din Cernăuți, datorită profesorului Aron Pumnul, la moartea căruia va scoate o broșură pentru elevii gimnaziști, dovedind încă de pe acum înclinații publicistice, și căruia îi va dedica poezia la mormântul lui Aron Pumnul. Se naște setea de cunoaștere a originii neamului și limbii române, de păstrarea unității limbii, de pătrundere în tainele mitologiei și istoriei românești. Debutul literar. Trimite la revista Familia din Pesta primele poezii, de aș avea, din străinătate, iar Iosif Vulcani le publică sub numele de Mihai Eminescu. Descoperirea teatrului. La Cernăuți are loc prima întâlnire cu teatrul, trupa Ștefaniei Tardin, mai apoi rătăcește prin țară cu trupa lui Iorgu Caragiali, apoi cu Mihail Pascali, prin intermediul căruia îl cunoaște pe Caragiale. Colaborarea cu revista Convorbiri Literare. În timpul studiilor vieneze trimite la revista Junimii poeziile Venere și Madonna, Epigonii și Morta Est și va atrage astfel atenția, aprecierea și sprijinul lui. Titu Maiorescu, cu totul deosebit în felul său, om al timpului modern, deocamdată blazat în cuget, iubitor de antiteze cam exagerate, reflexiv mai peste marginile iertate, până acum așa de puțin format, încât ne vine greu să îl cităm îndată după Alexandrii, dar în fine poet, poet în toată puterea cuvântului, este domnul Mihai Eminescu. Natura și iubirea. Într-o comuniune tainică cu natura, poetul se lasă pătruns de șoapta apelor, de sunetul buciumului, de zgomotul satului românesc în amurg, seră pe deal, buciumul sună cu jale, turmele lurece, stelele scapără în cale, apele plâng, clar izvorând în fântâne, sub un salcâm, dragă, mă aștepți tu pe mine. Natura, cu elementele sale, pădurea, cerul cu stele, apa, florile protejează ființa însetată de absolut, căutătoare de tărâmuri fericite, o, rămâi la mine, te iubesc atât de mult, ale tale doruri toate numai eu știu să le ascult, o, rămâi, codrul, apele clare, crengile plecate, izvorul care tremură, ninsoarea florilor de te adăpostesc și ocrotesc cuplul de îndrăgostiți, iubirea sinceră și curată. Adormindă de armonia codrului bătută de gânduri flori de tăi deasupra noastră or să cadă rânduri rânduri, dorința. Ființe fantomatice, hieratice protejează cu discreție pe aceia ce cunosc sentimentul unic al iubirii, în lumea de bazm și vraja naturii încărcate de lumini și umbre. Neguri albe strălucite naște luna argintie, ea le scoate peste apele întinde pe câmpie, dându-și trestia într-o parte stă copila limplecată trandafir aruncă roșii peste unda fermecată, crăiasa din povești. Natura dăruiește omului veșnicia, zbaterea și înfiorarea ei, sufletul ei neîntinată de micime și răutatea oamenilor pot fi percepute numai de către cei ce iubesc. De aceea, iubita se desprinde lin din mijlocul naturii, ca o ființă cerească prin gingășie și prin puritate, atât de fragedă, de asemen cu floarea albă de cireș și ca un înger dintre oamenii în calea vieții mele ieși, atât de fragedă. Iubirea are puterea de a-l înfrumuseța pe cel ce se înalță spre ea, dar ea înseamnă uneori și trăirea intensă a durerii pierderii iubitei, despărțirii sau a durerii provocate de pierderea unicității ființei iubite. Căci azile semenii tuturor la umblet și la port și te privesc nepăsător ce un rece ochi de mort, tu trebuia să te cuprinzi de acel farmec sfânt și noaptea candele să aprinzi iubirii pe pământ, pe lângă plopii fără soț, limba, istoria și folclorul. Ca membru al societății Orientul culege folclor în Moldova, dar este atras de folclorul românesc din toate zonele țării. Scrie poezie în maniere populară, cetelegeni, revedere, și valorifică mituri și credințe străvechi, crăiasa din povești, strigoi, călimfile din poveste. Prin intermediul folclorului reușește să transpună în imagini artistice inedite motive literare ca motivul visului sugerând tendința de cuprindere a universului, motivul melancoliei ca expresia pătrunderii în tainele firii, motivul spațiului al înaltului și al adâncului, motivul trecerii inexorabile a timpului ca simbol al schimbării perpetue, dar și al legăturii dintre lumi și oameni. Interesul pentru limbă se îmbină armonios cu acela pentru istorie, de la ideea de patrie și sentimentul patriotismului, exprimate în ce ți doresc eu ție. Dulce Românie până la meditațiile grave asupra diferitelor etape din istoria zbuciumată a neamului românesc. Figure emblematice de vindece Bal, Mircea, Ștefan, Andrei Mureșanu, Mușatini și Basarabi, toți cei care au contribuit la eternizarea marilor frumuseții morale ale acestui popor. Sunt prelucrate mituri fundamentale, mitul etnogenezei, mitul vârstei dacice și credințe și superstiții străvechi, apar personaje reprezentative pentru spiritualitatea românească, Zamolxe, Dochea, magul căutător în stele, ziarul Timpul, între 1877 și 1883 desfășoară o bogată activitate publicistică la ziarul Timpul, unde, obsedată de ideea de a găsi cuvântul ce exprimă adevărul, încearcă să întrupeze în cuvinte frământările oamenilor. Întrebările tulburătoare privind raporturile om societate, om istorie, om divinitate, om timp, etern efemer, creator univers. Tot acum scrie marile sale poeme, scrisorile, Luceafărul. Periplu prin creația eminesciană poezia. Artă poetică, epigonii, numai poetul, scrisoarei, criticilor mei, eu nu cred nici în Iehova, odă, în metru antic, iambul, glosă, în zadar în colbul școlii etc. Istoria dimensiunea socială, ce ți doresc eu ție, dulce Românie, memento mori, scrisoarea i, Andrei Mureșanu, Decebal, junii corupți, împărat și prelătar etc. Natura și iubirea, seră pe deal, dorința, lacul, floarea albastră, crăiasa din povești, pe lângă plopii fără soț, pe aceeași ulicioară, atât de fragedă, lasă-ți lumea, iubind în taină, Venere și Madonna etc. Meditația filozofică, scrisoarea 1, glosă, rugăciunea unui dac, mai am un singur dor etc. Poezia de inspirație folclorică, revedere, cetelegeni, la mijloc de codrudes etc. Capodopera sinteza întregii creații, Luceafărul. Proză genul epic, schița, visul unei nopți de iarnă, aur, mărire și amor. Poemul, Călin, file din poveste, strigoi, memento mori. Basmul, făt frumos din lacrimă. Nuvela, sărmanul Dionis, Cezara, avatarii faraonului Telea. Romanul, geniu pustiu. Dramaturgia, drama istorică, Decebal, Bogdan Dragoș, Alexandru Lăpușneanu. Monologul dramatic, Cassiodor, drama de idei, Mira, trei flori albe. Teme fundamentale, timpul, universul, istoria, natura, iubirea, condiția geniului, mituri, mitul cosmogoniei, mitul etnogenezei românești, mitul vârstei dacice, mitul întoarcerii la origini, mitul creatorului. Citind poezia lui Eminescu, vom găsi poate sensul trecerii noastre pe pământ, lăsându-ne călăuziți de steaua nepieritoare ce ne poartă în lumii nefabile, strălucitoare. Prin viziunea sa gigantică asupra lumii, fulgerul neîntrerupt al spiritualității românești ne învăluie cu o imensă dragoste față de oameni, natură, istorie și folclor, față de tot ceea ce ne străbate cugetul. Peregrinări eminesciene. Primii pași, născută la Botoșani, în 1850, familia se așează la Ipotești, în 1852. Școlile. 1858-1863, școala primară și gimnaziul din Cernăuți. Locuiește la început în casa profesorului Aron Pumnul 1864, Botoșani, unde încearcă să obțină o bursă pentru continuarea studiilor. Întâlnește trupa de teatru Fanitar din Alexandru Vlădicescu și călătorește cu ei spre Cernăuți. Apoi Botoșani, Fălticeni, Pașcani, Roman, Bacău, Adjud, Mărășești, Focșani, Buzău, întorsura Buzăului, Brașov, Sibiu, Brașov. Octombrie 1864-1865, Botoșani, slujbași la Tribunalul și Consiliul Județean Botoșani, merge din nou la Cernăuți, Brașov pentru ultimele spectacole din sezon ale trupei Tardini. La Botoșani se atestă pentru prima dată schimbarea numelui în Eminescu. Noiembrie 1865-ianuarie 1866, custode al Bibliotecii Gimnaziștilor din Cernăuți 1866, călătorește spre Blaj, trecând prin Ipotești, Vatra Dornei, Bistrița, Târgu Mureș, Târnăveni, Alba Iulia, trece Carpații, mergând prin Sibiu, Rășinari, Cozia, Vâlcea, Curtea de Argeș sau Pitești, spre București, pe urmele teatrului. 1867, întâlnește trupa de actori a lui Iorgu Caragiale la Giurgiu și urmează ca suflaor la Ploiești, Câmpina, Buzău, Focșani, Târgoviște, Câmpul Lung Muscel, Râmnicu Vâlcea, Pitești, Alexandria, Giurgiu, Oltenița 1868. Intră în trupa lui Mihail Pascali, prezentând spectacole la Ploiești, Câmpina, Sinaia, Predeal, Brașov, Sibiu, Lugoj, Timișoara, București prin Baziaș și Giurgiu, la București, suflăor și copiste de roluri la Teatrul Național. Un al doilea turneu cu trupa lui Pascali la Giurgiu, Galați, Iași, Botoșani, Cernăuți. Studenția, septembrie 1869, se află la Praga, împreună cu fratele său, Șerban, și încearcă să se înscrie la Facultatea de Filozofie, se realizează prima fotografie. Octombrie 1869-iunie 1872, studentă la Viena 1872-1874, studentă la Universitatea din Berlin. Profesia. 1874-1877, director al Bibliotecii Centrale din Iași, revizor școlar pentru județele Iași și Vaslui, redactor al ziarului Curierul de Iași 1878-1883, redactor la ziarul Timpul din București, participă la dezvelirea statuii lui Ștefan cel Mare la Iași. Drumuri obosite, noiembrie 1883, pleacă la sanatoriul din Oberdobling, lângă Viena. Februarie 1884, călătorie de convalescență în Italia, septembrie 1884, subdirector al Bibliotecii Centrale din Iași 1885, tratamentă lângă Odessa, călătorie la Cernăuți. cu popas la Suceava 1886, internată la Spitalul Mănăstirii Neamț, 1887, Botoșani, îngrijită de sora sa, Harieta, cură de tratament lângă Innsbruck, se întoarce la Botoșani 1888, ultima călătorie, la București, 1889, Biserica Sfântul Gheorghe Nou, prin fața Universității, Calea Victoriei, Calea Rahovei, Cimitirul Belu. Eminescu, poetă național și universal. Sursele creației. Folclorul. Istoria națională. Natura mitică și fantastică. Limba română. Opera înaintașilor. Mitologia. Filozofia antică și modernă. Poeme nemuritoare. De aș avea minus 1866. Ce ții de ore se ce înție? Dulce României 1867. Epigonii 1870. Memento mori 1872. Floare albastră 1872. O, rămâie, 1879. Mai am un singur dor 1881. Scrisorile 1881. Luceafărul 1883.